سورت نجم نا او پا دی سورت کی دیتا سورت آمام وی دیتا سورت ساخوم وی سورت سفروم وی او پا دی سورت کی سبحان اللہ دا قیامت پر رزبانی تیخت دیو بلنا حتا تی دا قیامت بیان دی بس لنڈا خبر دادا او دا آغا سورت دی بائی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجی شیلونی تاجی دغو آوری صلی اللہ علیہ وسلم د مکی مشرکان غټایټ راغلی دي غټایټ او نبی اسلام دعوت ورکې دي کی عبد الله ابن ام مکتوم رون صحابي وراله یو آیت متعلق تاسو کو رسول اسلام خپشو ته کو مؤمنی واحدی آیت بارکه تاسو ته دوی وخت اوس دیګم اگر دون دغه تکرار دل نه نبی اسلام طبيعت باندې بوج راله چته نه ویو راغلی لکه دس از دی جر خبر اکو افتی شفیر ایم اللہ لی کری دی وی رسول اسلام لکه دا سی غن سوچ واخ لگانا ڈاکٹر ندی یو طرف تا دا کینسر نا جوڑی یو طرف تا دیتا بی معمولی بیماری نو ڈاکٹر کینسر والا تا متوجیش چی تا خود تا بدنو صدور اکار خونه دیکن خود دا دا کینسر دی اللہ تعالی دا آیتون راو ریگل چه دغه د کینسر نه جوړ دی خو راضی نه طلبګار نه دی هدا دې ته به خو راغله ته اې کی طلب نشتی هدا کی طلب دی طلبګار ته توجه کور وړي تبلیغیان ورونو دا خبره غلطه ده دا غي پېشت کړم دی باندې شاپور شرم الله علیه یو ځای کې لیکلی دی ویلیا رحمۃ اللہ علیہ وایي چې تبلیغ ستوي او تعلیم ستوي تعلیم طلبګار وتا خود لګه او تبلیغ به طلبو کې طلب پیدا کول نو دا خبره په خپل ځای باندې تاریخ دغه شی خو بیا دیل دا رنگ ورکول چې تاسو دا کار کمزورې دی دا خنه دی تاسو طلبګار پسی دیږي او موږ به طلبو کی طرف ته زمونږ دا غواره دی او د طالب مقام او د عالم مقام راو ورځي خپل مقام کې اوچت کی آیاو ملګری وای کنه بس طالبانو ټوخلا مې نه وچو چې تبلیغ کې لړو ټوخلا واچولې مې دا کم ځای وو او ته مې کم زه وو ځان نه خبري کوي دلته طلبګار نه وخت اړول له الله تعالی او دې طلبګار نه وخت ماړو یي طلب ته مو پتندري مولا زيدي والله زيدو دا پخ کاته ځه دته مو توجه شه ا طلبګار یش مطلب باندې تبلیغ ولا ملګری وي دا ته وای چې عالم ته چې ګوره زمونږ د لاس ټوري مدرسې ډکی کانا در دې خپل یو فضیلت خپل ځان لوي هغه ته زمونږ یو الیاس رحمت الله علیه درته ټول جماعت راډکتی به سړی ته پښاګړی زمونږ الیاس رحمت الله علیه کانا مولا من اثر لکی در سره بګد چې دې سم مولای کنه سره چېړ باندې کې لګ اته ګپ وسره ګپ هم کله لګی کنه ابل رحمت الله علیه حاضر جواب ورک کړ التاب کاری سی وو جنازه کې راته وی وی داغه دابل از غم چشه وکنم لوارانو اللہ دیو بخی آنو سا خبر رانا نو نوح علیہ السلام یادوی زمانگا نکو چوکانا زمانگا نکو آغا داود علیہ السلام داود علیہ السلام زمانگا نکو کانا حال تا غصبن دارا مواتی میستاسو نکو روز تو زمانگا نکو مخی نو دے پینش بکنا دادا خبر روز تو اللہ تا ہوئی اللہ مالا سو د روزه غټولو د پارس دغه نو اوس پر درست نن مګړه کنه مې زمونږ تاسو نه مخ کې نکول تاسو درست شوه دي لوار چې دې کنه وای زمونږ نک کنه لوار ته نو دا زمونږ نک نو ما تاسو نک رستو زمونږ مخ کې دک دا درست زمونږ مخ کې نکو دا لوار شوه به رستو دي هغه نه شو مې داسې وایا داسې وایا چې تاسو نک دې خو د لوار ته دوه نه زمونږ د لوار ته دوه دینو به ښه ادا شي د جواب بل څه خپل ټول ساتي نو خېګر دا دې جواب دي کنه انو زمون نیکه موته مې زمونږ مخ کېو دا به رستو چې دا الله ته وي مال دا چلو خیر اوس پر الله نرم کړل د دې آیاتونو وای مطلب دار جهاد په خپل ځای داو ته تبلیغ په خپل ځای او تعلیم تعلم په خپل ځای خو دا آیاتونو مطلب الټه مو حایل کا دې دې کتاب سو وګورئ رسول الله صلوات والسلام الله تعالی دا آیاتونو لګلی بیا دا عتاب وو کنو قولان للمفسرین تعجیب دے ادب دی یا عتاب زورن دا نبی اسلام مدینہ رستو چې عبد الله بن مکتوم رالی نو مرحبا بمن عاتبني فيه ربي هر کلی دی هغه چاته چې زما رب ما ته ادب راکې داغه مبارکي ادب یې سره کېنو دی آیاتونو کې داغه بیان دی وای او داغه واقع د اوسو توکې ده عباس ویسا چې بوي دې ته سورته عباس موایا دا عباس ته کې عباس ته کنه سورته عباس وایا دی وجنا زما په شروعو کې ما داسې طریقې سره وزن برابر کړی دی عباس پسې تکویر دی انفسار پتی انفطار پسې پړکېږي عباس پسې تکویر نه دی عباس پسې دا تکویر دی انفطار پسې پړکېږي او غیب معنا کوي تندې ترو کې دا معنا مکو عباس افغان اخکارا کو تکيو مطلب د خلک سره د ادب معنا ده شيوخ زمو ډېر ادب ناکتی بای افغان اخکارا کړلو وتولى مخيوالو اند دی وجر جا اول اما چاته اما ورلوند ور دبا تنابز بل القاب کې نهي ولا تنابز بل القاب یو خو آسان جواب دی لا يسأل عما خو الله تعالی ویل دي زم دا د پدینم باندې مشهورو نشي په دا غنوم مشهور یا به تنابز بل القاب نهي چې کم سره په تور باندې مشهور دي تور کاکا تا ته پلانګي आवाज کوي بس تور کاکا بوته وای تورې وته ویل شي ام بین دل محبتي پښته کنه ودی باندې نو دا جهیز دی لکه امام اعمش اعمش امام اعشا اعرج امام اعرج اعرج ورته وای الاول دا وای چې دا به تور ترحم او دا پر رحم به دا کو لکه قائد محترم سی وای رون سر څوک لګی وړه دی خدای ته دې رند سغواړي ان جاء الاعمى انتم ترحم پیدا کول دی وګورته رونډاله دې چې دنو خفغان اخکارا کو اما خیوارو سنگه خستا خبری دی بھائی فدی یو دا کی میڈر شے ہوئے لی توڑی میرا جا مکڑلی اما سا خفغان اخکارا کللو و تولا ما خیوارو لو دا سورتون و خضرت خدای بندگانو دا فدیر وقت کی واما لکا تا خوزا لن لن بس راغنڈو ما دیناو زان رسو ما جانے دو بھائی ان جاؤ الاما وما ادریکا اسی ادریکا کی مخاطب کا خجی التا عبس تولى جاءه غائب کوئی ما سره روان کړل روان نه دا ما یودری کا اوسې کا کو ما یودری کا تاسو پته ده دا لوګي زکا شاید چې دین ځان پاګي او شاید ما نه کول خبر ګرام بابا ان جاء اولاما شرارتا نلی دن کې سخر زمانه نلی دن کې نلی دن کې فختو دی نلی دن کې وتراله تزکیہ طہارت النفس عن الحرام جی سمیوی طہارت النفس عن الحرام او تذکر عمل کول په اوامر د الله نلعلو یزکا شاید چه دے دان پاکی نفس پاکی د حرامون او یزکر عمل کئی په اوامر د الله یادارا چه تزکیہ ایمان راوڑل بید حاجتنا وعزون و دلائل ہوتا تیز تزکیہ ہوئی چ دلائل او وعظ وتونه کې ایمان راوړي او تذکر وکي غدل وعظو ته دلائل ته او بیا په عمل کول او ایمان راوړل سوپر کمی وي جی دوجي تزکیه طهارت د نفس د حرامونه تذکر عمل کول په اوامر باندې یا تزکیه چې بيد دلائل او وعظو نه ایمان راوړي او تذکر چې دلائل او وعظو ته وکي دي او بیا عمل شروع کې ایمان راوړي خال شیخ سبنا میوٹا کا ورید لے استا بڑی رو خوشی تزکیہ فی الحال تذکر آئندہ کی پکار رہ دی لکا عقیدی مسئلی دی یا مزدی پمانے پرز دی فی الحال دا عمل دی اس حج دی عمرہ دا او سڑی سر پیسی دی دا حج پیسی رشتے دی زکاة نشتے دی مالدار نہ دی نو فی الحال سڑی دا زکاة مسئلی یاد دی طالبانو مارے منگ یادو دا حج یادو دا عمری چکل وقت را لی دا خیر سر دل بدا پیدا ورکی مخکنه بدتا یاد کړی لکا دا یو د په حال سره لګی دو دا بل آئندی سره آئنده سره لګی دو خسته فرق نه دیږي الله یا زکا په حال بشي او یا ذکر یا بنصیحت والی یادول بو کی فتن فاو ذکر په پیدا ورته ور کی یادول و اما من استغنا ارا سو کو چې ځاني مستغنی کړي دي بے پروا کړي دي نتو تڑواندی رواندی کی گی پتا باندې څه ګناه نشته چې دیول دان نه پاکي اره اوس چې تا تراله او یسا منډي وهي او یسا کوشش کوي او د خیر عمل کوي یا عمل فل خیر او دې یریږي د الله تعالی نه ته دا نه غفلت کوي کلا اچرینو یقینا دا قران کریم نصيحت ته ان تذکرہ ومن شاء ذکرہ چا چخوا خشی یادی کی دی لرا پسحیبو عزت مندو کی دے لکرے شوے دے او پو اچت شان والا کی پاکی پلا سنو دو ملائکو لکن کو ملائکو عزت مندی نیکانی تبا دکڑی شی انسان ماک فرا سلوی ناشکر دے من ایشن خلقا د کم سنا الله تعالی جوړ کړی د لاره من نطفه د نطفینا جوړ کړی د الله تعالی د نظر په انداز کړی د لاره بیا لار دراوته یو تاسو نه کړی دا سب ما ما تو به مړکی پاک برونو قبر ته داخل کی نو کې اوسړې مار خوړو لړم خوړو نوم دغه قبر دی په دې باندې به ایمان لري په اکبر ٹھیک شولې جی بیا کله چې الله تعالی وواړي راپور ته بګی د لاره یقینی خبره ده لمما یغزما امرا لاینه دی پورا کړی دی انسان هغه سچ الله تعالی ته حکم کړی او په اکبره کې دی ته اشاره ده چې مړه او شی به اشاره وما اسرو بال جنازه په اکبره خبر ته رسول غوړي غجی درې شذونه کې رسواله مکه والی سره ته ویلو کنه الکه جنې چکوفه ملاو شی واده الکوا موس چټه می داخل شو جنازه بس بیا اشاره پکې مکوا سبحان الله سوچ دیو کہ انسان خپل طعام تا یقین موږ راتوی او وبورا پر راتوی ولو سارا بیا اوس نو زبکه پښتولو سارا نظرغون کوم پدی کی دانی او انګورو سبزیانی او زیتون خونو او کجوری او باغونا غن غن میوی او گیا واخو د پاره د پای دی سازو د پاره د پای دی سارو استادو پیدا جات ساخا کله چراشی سخت رز ساخا اغه وګونه کړهون کی وګونه کړهون کی چې وګ کړهي په دا غره سخت دی بس اړې د خبر رور نه مکتب ویلې و او د مور نه او د پلار نه او د میډم نه او د زامنو نه د پاره د هر سړي باندې نه په دا غره باندې یو فکر وی چې دی به د بل نه مشغوله کړی وی سمخونو په دا غره پقیدون کی وی خندیدون کی به خوشاله خوشاله وي او سمخونو په دا غره پای باندې جوړه وي پټکړي به اغه لره توروالي اولائک هم الکفرۃ الفجر دا کافران دی پزلونو سرا فاجران دی په عمل سرا او کافران دی په حقوق د الله تعالی کې او فاجران دی په حقوق د عبادو کې وحسا شیخ صاحب رحمت الله تعالی علیہ بسم الله الرحمن